Po 17 program trzeci Polskiego Radia 7 Trójek na początku 22. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 11 dzień maja, jest oczywiście piątek, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Burze z gradem i silnym wiatrem przejdą przez Śląsk, Wielkopolskę, Centrum i Mazowsze po Pomorze Wschodnie i Warmię. Kauczuk z balonów spowodował zatrucie dzieci ze szkoły w Mławie. Polska obok Niemiec i Japonii. O tym prestiżowym awansie ekonomicznym na giełdzie w Londynie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, zwłaszcza mieszkańców południowej części kraju. W czasie burz, które są spodziewane po południu i wieczorem, może silnie wiać i możliwe są też opady gradu. Burze przejdą przez Śląsk, Wielkopolskę, Centrum i Mazowsze po Pomorze Wschodnie i Warmię, mówi Maria Waliniowska. W czasie burz może spaść do 30 mm opadu, a lokalnie właśnie na południu nawet do 50. Porywy wiatru do 80 km na godzinę w czasie burz. Burzowo będzie także w nocy. Nocy nadal w pasie od Śląska i Małopolski przez ziemię łódzką, Wielkopolskę, nawet zachodnie Mazowsze, po Pomorze Wschodnie i Warmię do północy będą utrzymywały się burze, w czasie których jeszcze w nocy może spaść miejscami do 20 mm deszczu. Lokalnie możliwy jest również grad, a porywy wiatru do 80 km na godzinę. A jutro burze przejdą nad zachodnią częścią kraju, nad Dolnym Śląskiem, Wielkopolską i Pomorzem Zachodnim. To najprawdopodobniej kauczuk z balonów spowodował zatrucie dzieci z katolickiej szkoły w Mławie. Co najmniej 16 uczniów trafiło do szpitala. W szkole nadal pracują strażacy, policja i powiatowy inspektor sanitarny. Znamy już prawdopodobną przyczynę zatrucia dzieci, które bawiły się w świetlicy, powiedziała powiatowa inspektor sanitarna w Mławie Ewa Sztuba. Z tych balonów ten kauczuk, który tam był, zaczął się rozpuszczać. Na sali była też wysoka temperatura. To prawdopodobnie mogło spowodować taki odczyn, zapach chemiczny kauczuku. Dzieci pompując balony po prostu nawdychały się tego, bo wiadomo, że musiały mocniej oddychać. Substancja spowodowała wymioty i omdlenie. A stan poszkodowanych uczniów jest stabilny. Na miejscu nadal są zastępy strażaków, dwie karetki, cztery śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Negocjacje w sprawie kolejnego unijnego budżetu będą trudne i długotrwałe, ostrzega minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Rozpoczynają się dni otwarte funduszy europejskich, a celem jest promocja inwestycji współfinansowanych z pieniędzy Brukseli. Przedstawiona przed kilkoma dniami propozycja nowego budżetu nie zadowoliła żadnego z krajów wspólnoty, mówi Jerzy Kwieciński. Komisja Europejska była bardzo ambitna, mówiąc, że chciałaby doprowadzić do uzgodnienia tego nowego budżetu przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku, które się mają odbyć na wiosnę. W świetle tej propozycji wydaje się to być naprawdę bardzo, bardzo mało prawdopodobne, a to oznacza, że pewnie budżet europejski będzie przyjmowany tak, jak to było zawsze w poprzednich perspektywach, tylko w ostatniej chwili. No, szef resortu inwestycji i rozwoju zachęcał do zwiedzania miejsc, które powstały dzięki pieniądzom z Brukseli. Wyniki, które mamy w polityce spójności, przekładają się na to, co widzimy w kraju. Tysiące projektów realizowanych i przez instytucje rządowe, i przez instytucje samorządowe. Stąd od piątku do niedzieli otwieramy około 600 projektów w całym kraju dla zwiedzających, dla rodzin. Dni otwarte Fundusze Europejskie odbywają się po raz piąty. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. W budynku jednej z najstarszych giełd na świecie w Londynie inwestorzy i ekonomiści mogą bliżej przyjrzeć się ekonomicznemu rozwojowi naszego kraju. Polska niedawno znalazła się w gronie państw rozwiniętych wraz z Wielką Brytanią, Niemcami czy Japonią. Formalnie dołączymy do tego grona we wrześniu. Droga Polski do statusu państwa rozwiniętego to tytuł wystawy prezentowanej na giełdzie w Londynie. Philip Lovelore z agencji FTSE Russell przygotowującej zestawienie podkreślał wyjątkowość awansu Polski i dodawał, że jest to wielka szansa. To nie zdarza się często. Naprawdę warto to podkreślić. Jest to pierwszy przypadek od wielu lat. To ważny moment. Nie wolno nam go niedocenić. Efekt nie będzie natychmiastowy na przestrzeni miesiąca czy dwóch. Chodzi tu o szansę dla Polski w ciągu najbliższych 5-10 lat. Ekspert dodał, że awans Polski to owoc pracy, która rozpoczęła się po 1989 roku. Kończymy serwis Trójki, a już za chwilę sport.